राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 4 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये संसार हमारा है, शरीर हमारा है, कुटुंब हमारा है, ये लोग हमारा है, वास्तव में ये बात नहीं है। हम आए हुए हैं और यहाँ जाने वाले हैं, ये सच्ची बात है। इस सच्ची बात को न मान करके झूठी बात मानी है, इसी से दुख पाना पड़ता है। अगर सच्ची बात मान ले तो दुख नहीं रहेगा। एक मार्मिक बात है, दुख जो हमें सुहाता नहीं है इससे सिद्ध होता है दुख हमारा साथी नहीं है। सुख हमारे को सुहाता है तो इससे मालूम होता है कि सुख के हमारे साथ में एकता है। दुख सुहाता नहीं इससे मालूम होता है कि दुख हमारा साथी नहीं है, हम दुख के साथी नहीं है। अगर दुख के साथी होते तो दुख हमारे अच्छा लगता, हमारे साथ वाला तो अच्छा लगता है, हमारी जात वाला अच्छा लगता है, हमारी बिरादरी का, हमारे संप्रदाय का, हमारा कुटुंब भी अच्छा लगता है। दुख अच्छा नहीं लगता तो ये हमारा कुटुंब भी नहीं है, हमारे साथी नहीं, हमारी बिरादरी का नहीं है, हमारे संप्रदाय का नहीं है। ये एक अनुभव होता है। तो सुख अच्छा लगता है तो सुख हमारी जाति का है, बिरादरी का है, हमारे संप्रदाय का है, हमारा कुटुंब भी है, हमारा खास साथी है। परंतु हमने जो यहाँ आए हैं, यहाँ का हमने अपना समझ लिया है, इस अपने के द्वारा सुख पाना चाहते हैं, ये सुख हमारा नहीं है। सुख तो हमारा है परंतु ये पराया सुख हमारा नहीं है, अपना सुख अपना है। ये तो संसार का जो सुख है ना, ये पराया सुख है, क्योंकि अपने स्वयं नहीं होता है, दूसरे का अधीन होता है। तो पराधीन सुपने सुख नहीं, पराधीन को सुपने में भी सुख नहीं होता, तो यह का सुख पराधीन है। क्योंकि धन से होता है, स्त्री पुत्र परिवार से होता है, मान बढ़ाई से होता है, आराम से होता है, या किसी से किसी से संबंध से होता है। तो संबंध से होने वाला सुख है वे ये ही संस्पर्श जा होगा, दुख योने होते। जो संबंध जन्य सुख होते हैं वे दुख के कारण हैं, दुख योने और आदि अंत वाले। क्यों पराया मिलता है, बिगड़ता है, मिला बिगड़ता है, आदि अंत वाले होगा, सदा कैसे रहेगा, अपना है ही नहीं। तो दुखों के तो घर है सुख और आदि और अंत वाले हैं। इस बात न तेसु रमते भूत, इस बात विवेक इसमें रमण नहीं करता। समझदार कहता भी अपनी चीज नहीं है, ईमानदार आदमी होता है ना, वो पराई चीज को अपनी नहीं मानता। पर वही मानी आ जाती है तो दूसरी चीज को अपनी मानने में सुख होता है कि जितनी हड़प रहती सब अच्छी है। तो ये वास्तव में बेईमानी नहीं है, परंतु बेईमानी हो गई। किसने बेईमानी किसने पैदा हुई कि जो शरीर यह का है उसको अपना मान लिया, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये अपना नहीं है। इसको अपना मान लिया तो अपना इसको मान कर इनके साथियों को अपना मानने लगे। जिस धातु का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है उसी धातु का संसार है। संसार जिस धातु बना उन्हीं से तीनों शरीर बने हैं, प्रकृति के बना हुआ है। तो उन शरीरों को अपना मान लेने से संसार के सुख को अपने मानने लग गए। एक खास बात है, शरीर अपना नहीं है, शरीरों के द्वारा हम सुखी नहीं हो सकते। ये सिद्धांत की बात है, पक्की अच्छी सच्ची। इन शरीरों के द्वारा हम सुखी नहीं हो सकते। जिस सुख की हम आशा करते हैं वो सुख नहीं मिल सकता। ये शरीर नाशवान है तो इनसे होने वाले सुख भी नाशवान ही मिलेंगे। भले समाधि का सुख हो, समाधि का सुख भी अनित्य होता है। क्यों? समाधि का सुख होता है कारण शरीर में, उसमें संबंध विच्छेद होता है। समाधि होती है, समाधि विच्छेद हो जाती है, वो समाधि रहती है नहीं। तो जो पराधीनता से सुख होता है वो सदा कैसे रहेगा? क्यों? पर चीज तो पर ही फराई है, अपनी है ही नहीं। अपनी है ही नहीं, अपना साथ कैसे रहेगी? और अपनी चीज मिल जाएगी तो उसका कभी अंत होगा ही नहीं, वो फिर मौत हो जाएगी। यंग दुग्धवाचा परम लाभ मन थे नाथी तथा। अपना सुख मिल जाएगा, अपना जो चीज अपनी है, वास निजी चीज है, वो मिल गई तो फिर मुझे लाभ की जरूरत नहीं। एक बालक रोता है, माँ माँ माँ करता है, रोता है तो ये कितनी मिल जाए कि मैं माँ हूँ, मेरे को छोरे माँ कहते हैं, वो कितना। अरे मेरा नाम माँ है ये ना। जब तक अपनी माँ नहीं मिल जाएगी तो कैसे संतोष कर लेगा? किसी की माँ हो तो होती, हमारे क्या मतलब? मेरी माँ नहीं है, अरे मेरी माँ मिल जाए तो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे अपना सुख मिलने पर मौज हो जाती, फिर तो कृतकृत याद जाते प्राप्त प्राप्त भी पूरा हो जाएगा। पर जब तक अपनी माँ नहीं मिले, बाल कैसे रोता चंद्र में? ऐसे अपना सुख ये नहीं है तो ना तो हमारा देश है, ना हमारा कुटुंब है, ना हमारा धन है, ना हमारी बिरादरी है, नाती है, जाति है, संप्रदाय है, हमारा है नहीं है। तो ये धोखा हो गया। तो सत्संग के द्वारा ये बात मालूम होती है। ऐसे हमें मालूम नहीं होता कि हमारा है, पराया है, जानते नहीं, भूल गए। भूल हुई है, भूल भूल कह दो तो अज्ञान कह दो, बात इसका नाम भूल कह दो, अज्ञान कह दो, भ्रम कह दो, अध्यास कह दो, मर्जी और कह दो, गलती है, ये बात है। सुना तो ये संसार का सुख हमारा नहीं है, हमारा नहीं, हमारे साथ कैसे रहेगा? कैसे रह सकता है? रह सकता ही नहीं। अनादिकाल से संसार चला आ रहा है और आप भागवत है, महापुराण और पुराण है, महाभारत है, इसी आप इतिहास सुनते हैं तो किसी के साथ ये सुख रहा? ये संसार किसी के साथ रहा? ये रहने की रीति है ही नहीं। तो कम से कम अब तो चेत होना चाहिए ना। बहुत जन्म हो गए, बहुत वर्ष बीत गए, बहुत इतिहासों को सुन लिया, बहुत सत्संग कर ली, अब तो चेत होना चाहिए ना। अरे अब भी अगर चेत नहीं होगा तो कब होगा? अभी जैसा मौका मिला है ऐसा क्या बार बार मौका मिलेगा? है संभावना? बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज। अरे मनुष्य जन्म भी बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख जोड़ी बोलने के बाद मानुष ये मिले तो 84 लाख 84 भुगत थे, बीत जात जुग चार, सतयुग तेता द्वापर कली बीत जाते हैं। 84 लाख भुगते भुगते तो न जाने ये कब मिलेगा फिर। तो अभी मिला है भगवान की कृपा से और होश हुआ है, होश कुछ ख्याल हुआ है। पूरा होश बहुत थोड़े आदमियों को होता है, तो हुआ है कुछ, पता लगा है कि ये सुख हमारे नहीं है, ये आनंद हमारा नहीं है। तो सुख होता है संबंध से, वो अनित्य होता है। क्यों? दूसरे के साथ संबंध तो अनित्य ही होगा, हमारा संबंध हमारे साथ इस वास्ते अपना सुख वो निजानंद सुख है, निज आनंद है, वो अपना है आनंद, वो निजानंद नहीं मिलता। और निजानंद है वो तो हम ममे वंश हो जीव लोग के वंश का है, और जिस गाय से उसी का आंशी का सुख मिल जाए तो वो तो परमानंद है, वो आखिरी अंध है। तो परमात्मा का सुख है वो आखिरी है, वो निजानंद से विलक्षण है। हमने पुस्तक में पढ़ा है, बड़ी विचित्र बात लगी हमें, मानो भगवान कह रहे हैं, अरे तू कैसे अटक गया यहाँ, संसार के सुख में कैसे अटक गया। अरे मेरे यार, यार सुखी था, मेरे यार कहाँ अटक गया, तू संसार के सुख में, संसार में नहीं और समाधि के सुख में, और तोड़े से कि निजानंद सुख में अटक रहा, कहाँ फंस गया तू, चेत तो कर, उसमें ये निजानंद सुख तेरा ये नहीं है, सुख इसमें कहाँ फंस गया, चेत कर, होशियार हो गया, चेत कर, ये थोड़े से होने वाले सुख में तू कैसे ली लिया यहाँ पर। अरे मेरे यार ऊंचा उठ, फिर चेता रहे, ऐसे कैसे फंस गए, निजानंद सुख है खुश मन लिया। अरे निजानंद नहीं है, तू है जिसका है उसका आनंद जो है वो अलग है, ये तो निजानंद है। ममई वांश जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तो ईश्वर का अंश है, उस अंश के सुख में सुख दे गया तो किसका अंश है, उसको देख या कहाँ तक गया। कई तो इंद्रियों के सुख में अटक जाते हैं, कई मानसिक सुख में अटक जाते हैं, कई नींद के सुख में, कई आलस के सुख में, ताव के सुख में, कई भोगों के सुख में, कई संग्रह के सुख में, कई मान बढ़ाई के सुख में, बढ़ाई के सुख में, पर लोग मरने मरने के बाद में हमारी बढ़ाई रहे, हमारा स्मरण रहे, लोग याद करे, सब ऐसे पुस्तक बना दो, इस तरह से मकान बना दो तो लोग याद करे, कहाँ तू फंस गया। समाधि के सुख में होकर निजानंद में, ये कहाँ तू फंस गए। तो ये सुख अपना नहीं है, निजानंद अपना है, और निजानंद में अटक जाएगा तो वो परमानंद नहीं मिलेगा, वो अखंड सुख आनंद सुख नहीं मिलेगा, अखंड सुख शांत सुख एक रात सुख तो मिल जाएगा, पर अनंत सुख है वो नहीं मिलता। किसी से अंशी के अपने स्वरूप में भी सुख है तो जिसका ये अंश है उसमें कितना सुख होगा, ये तो सोचना चाहिए ना। वो महान आनंद है, वो अपना है। अपना शब्द के दो अर्थ होते हैं, अपना जो शब्द है इसे दो अर्थ होते हैं। संस्कृत में स्व शब्द है स्वेश्वा, स्व शब्द है स्व शब्द, दो अर्थ हुए, आत्मा न आत्मी न, मानो अपना और जो अपना है आत्मीय है, अपना और अपने का अर्थ दो होता है, ये मैं अपना और ये मारे अपना है, तो भगवान अपने हैं, अरे ये अपना है, तो अपने सुख में नहीं, अपना जो सुख है आत्मा है, अपना खुद आत्मीय, ये आत्मा का सुख है, वो आत्मीय का सुख है, वो वास्तव में अपना है। तो अपने सुख में अटक गया तो आत्मीय सुख में परमात्मा है, वो स्व स्वकीय का नाम विश्व है, स्व का नाम विश्व है, अपने का नाम भी अपना है, और जो अपना है अपना उसका नाम भी अपना है, तो वो सुख वास्तव में है। उस साल फिर नहीं साकाष्ट आस्था परागति इंद्रियाणी परान्या इंद्रिय परम मना मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धि बुद्धि रात्मा महान पर महत परम अभ्यक्तम अभ्यक्ता पुरुष परा पुरुषान्य परागति साकाष्ट आस्था परागति प्रकृति से अतीत जो वास्तविक सुख है साकाष्ट वह आखिरी अध्य तो उन रोषों का है। तो अपने जितने बैठे हैं उनका अपना आपका सुख वो है, तो वो सुख अपना है। अब उस सुख वाला अब मामूली सुख में कैसे लीजिएगा बताओ, संबंध देने थोड़ा सुख हो गया थोड़ी मिट गया, अब कैसे दिखेगी, अपना है नहीं, अपना रहता नहीं, अपने साथ रहता नहीं, रह कैसे अपना है नहीं। अब उस सुख में तो बैठ गया अटक गया, यहाँ गलती कर दी, अब तुझ सुख हो जाए, ये सुख है यही वास्तव में धोखा है, यहाँ का मिला नहीं। अरे भाई ये नहीं, सुख तो वो है जो अपना अपना है, खुद भगवान अपने है, अपना सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है, आत्मीय नहीं है, वो आत्मीय है, वो अपना है। उसका जब सुख मिलेगा तो वो आनंद है, अपार सुख है, असीम सुख है, असीम अपार नहीं अनंत है, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण बढ़ता हुआ सुख है, विशेष सुख है, आनंद होता है। तो वो सुख अपना है। अब थोड़ा सा सुख मिला ये अपनी जाति, अरे अपनी जाति का नहीं भाई, ये अपने संप्रदाय का नहीं है, अपना नहीं है, ये नहीं है ये। अब वो दुख पाता है सुख, फिर इसी सुख चाहता है। अरे एक बार है, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार भोगा, अब तो और शांत चाहिए। कोई सुख भोगा किसी मालिक तो ठहर तो सकता नहीं, कैसे ठहरेगा। संसार के जितने सुख है वे कई बार लिया है, एक एक सुख कई कई दफे भोगा है, खाने पीने का, सोना का, बैठने का, आदर का, मान का, सत्कार का, बढ़ाई का, वाह वाह का, कई बार सुख भोगा और उसने सुख से अलुचि हुई, फिर उधर जाता है। एक बार चलने में नहीं हो जाए। एक संत थे, वेदांत केसरी जो पुराण निकला था उसमें कहानी आई थी। एक शहर से बाहर संत रहते थे, गुफा बनाई हुई थी उसमें रहते थे, बाहर बैठते और सत्संग करते थे। तो वे परीक्षा करते कि मैं कैसा आदमी है, तो भीतर से कहते पुस्तक ले आओ भाई, गुफा में से पुस्तक ले आओ। तो पुस्तक लाने जाता तो वो नीचे उतरता, ठीक सिर पर यहाँ घंटी बनाई हुई थी, तो घंटी लगी खट, तो घंटी बोल दी। तो बाहर रह जाओ तो गुफा में अंधेरा दिखता, साफ दिखता नहीं, जो मारवाड़ी लोइंद कहते हैं, आप तो पता नहीं लोइंद है। तो वो लगती तो मारा सुन लेगा, फिर मैं लगी ले आप उसको। फिर 2-4 दिन के बाद फिर कहते तो जिसके बार बार घंटी लगती है, ये चेता जाने सिर में लागने पर भी चेत नहीं होता, ये होश नहीं आया। यार एक बार लगी और फिर कहता की और मर फिर जाओ भाई, और वो नहीं लगती घंटे, सुन नहीं सुनते, ये ठीक है। तो बार बार ठोकर लगे फिर भी चेत न हो, उसकी आशा नहीं रही। जैसे एक सोता है एक मुर्दा, दो होते आदमी, तो सोता है उसके तो उठने की उम्मीद रहती है उठेगा, पर मर गया अब क्या उम्मीद, अब उम्मीद क्या ये उठेगा, प्राण निकल गया अब क्या उठेगा, ये उठने की उम्मीद नहीं उसकी। इस बात से फर्श भाग में आया है कि सोता है कौन, को साधन करता है, जगता कौन जो परमात्मा प्राप्त हो जगते है, और सोते कौन है जो साधन में तत्पर है, जो साधन में नहीं लगते वे मुर्दा है, उनको उठने मुर्दा है। राम जी को स्मरण नहीं करता रामदास वे जीव जगते मुर्दा सा फिरता है, मुर्दा है। अब मुर्दा फिर मुर्दा जागेगा, मुर्दा मुर्दा क्या उठेगा, क्या मुर्दा। तो साधन करने वाले है सोता आदमी है, जागने की उम्मीद है, जगेगा, मुर्दा की उम्मीद ही नहीं, जागृति को सदसदस्त समाधि जागृति को सदसद विवेकी। तो ये अपना देश नहीं है, ये अपना सुख नहीं है, ये अपनी चीज नहीं है। चीज मिलने पर राजी होता, मैं धनी बन गया, ये धन छूटने वाला है भाई, लाखों करोड़ों धन मिल जाएगा, अरबों मिल गया, अरबों अरबों अनंत धन मिल गया, तो ये छूटने वाला, ये अपना है नहीं, अपने साथ है जैसे अपना धन होगा तो छूटेगा नहीं, वो तो अपना है, पराया कब तक रहेगा। तो पराया सुख में है, ये पराया परिवार, पराया सुख, पराया धन, पराया घर, पराई जायदाद, पराई संपत्ति, कितना दिन चलोगे भाई, टिकट लिया गाड़ी में, वो जहां तक टिकट वहां तक अगड़ी कैसे बैठ सकोगे, किसी धर्मशाला में होटल में ठहरे वो उतना दिन ठहरा और कैसे ठहरोगे वहां, आप ना लोग ये सब होटल ही है सही, ये धर्मशालाएं है। थोड़ा खीरे पुण्य मत लोग मिशन थी, एक सर्टिफिकेट समाप्त हो गया, चलो उतरना पड़ता है। तो ये रहना नहीं होगा भाई, रहना होगा जहाँ पहुंच यद गतवा नदी वर्तन थे तद धाम पर मम भगवान के मेरा धाम हुआ भाई, यम प्राप्त करने पर निवर्तन थे तद धाम पर मम अस्मा परम धाम हुआ, न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पाव यद गतवा न निवर्तन थे तद धाम पर पुरुष पर पार्थ भक्त ये शांत स्थान ये सर्व यद गतवा न निवर्तन थी ये प्राप्त नहीं होते, जिसको प्राप्त और फिर लौट कर नहीं आता वो हमारा है, ये हमारे नहीं है। ये बात सावधानी से सोचो, ये बात आपके हमारे समझ में तो आती है कि भाई यहाँ सुख हमारा नहीं है, यहाँ रहना हमारा नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ रहने के लिए ही उद्योग करता है। शरीर दवाई लेते शरीर मरे ही नहीं, कितने दवाई लो कुछ लो ये तो रहेगा भाई, इतने कितने कर दो जाता बहुत जतन करो जीवन का गढ़ पड़े और जड़ के को परकोटा लगाए गढ़ पड़ा सब इधर बन गया काया काचो धागो मुझे दूर जाए तड़के हल्का भजन करो भड़के गाबल और क्या कर बड़ा काल सदा करके उनके संग कुशल नहीं कोई भेड़ो जो भड़के कितनी बात बताई है। भवसागर में नौका नर्तन आन लगी कड़क है सतगुरु के उठ पार उतारे डूबो मत पड़ के उस पड़ो क्यों इन्हें भवसागर में नौका नर्तन आन लगी कड़क है किनारे आ गई है अब शत्रु के वट पार उतारे डूबो मत पड़ के उस लगे क्यों पड़ो मेरे पास है सुख मौको मिल गया है अच्छा अवसर मिल गया है फिर क्या चाहते हो किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो या नाड़ी को हो कनाडी को भाई क्या बाकी रह गया बच्चों को नहीं मिलती वो चीज मिलती है हमारे को अब क्या चाहते हो सुखों को कई बार देखा फिर उधर ही फिर उधर ही उधर ही फिर उधर ही फिर उधर ही तो घंटी बार बार माथे में लगे चेत नहीं हो तो क्या करेगा वो सोचा नहीं आएगा एक बार लगी दो बार लगी फिर नहीं लगे तब तो ठीक पर दुख पाता रहे बार बार पाता रहे पुनर्भि जन्म पुनर्भि मरण पुनर्भि जन्म मर गया फिर जन्म गया जन्म गया फिर मर गया फिर माँ के पेट में गया फिर जन्म गया फिर मर गया इसका अंतर नहीं आता। लंबा रास्ता हो तो चलते चलते अंत भी आ जाए गोल गोल चक्र हो उसमें अंत क्या घाने कह रहे पैर को घड़ी वो 50 पुनर्भि मरणम पुनर्भि जन्म अब इस गोल कर क्या था मन बड़ी ये तो गोल ही है सब गोल ही है सब निजानंद और परमानंद में अंतर क्या है निजानंद और परमानंद में अंतर क्या है निजानंद में परमानंद में अंतर है कि निजानंद में शांत रस है अखंड रस है परंतु अनंत रस नहीं है। वो बताया है भक्ति में प्रत्येक क्षण वर्धमानम अनिर्विचनीयम नारद सूत्र में भक्ति में ही बात बताते हैं कि वो अनंत रस है अपार रस है मानो प्रत्येक क्षण वर्धमानम। ऐसा मैंने सुना है कि यहाँ में पूर्ण नहीं कि जैसे चंद्रमा बढ़ता है ऐसे आनंद बढ़ता है पर चंद्रमा में पूर्णिम आ जाती है वहाँ पूर्णिम पूर्णिम नहीं आती वो पूरा नहीं होता वो बढ़ता ही रहता है विलक्षण ही रहता है तो उसका अंत नहीं आता। अब हम कैसे माने कि वो अनंत है तो आप देखो समाधि का आनंद है तो समाधि में आया, समाधि विच्छेद होने पर व्युत्थान होने पर नहीं रहा सुख, तो व्युत्थान सुख होने में नहीं रहेगा, वो सुख है निजानंद। निजानंद वो सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो वो निजानंद है, सहजावस्था है। वो सहजावस्था स्वयं की है, स्वयं कौन है? ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातना, ये जीव भूत है, ये जीव बना हुआ है। अपरायम इतस्तम प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूतम महाबाहो, ये धन्य जो जीव भूत है, तो जीव भूत का सब है, तो जीव भूत कब तक है? कि बंदे बनो विषय स्नेहते ताते के ये जीव संसारी सुख से बंधा है तब तो जीव है, और इस सुख से बिल्कुल अलग हो जाएगा तब वो निज आनंद होगा। निज आनंद होगा तो वो जो परमात्मा का अंश है वो सुख हुआ। कहते परमात्मा अंश अंश भेद है क्या? भेद अभेद दोनों से न्यारी चीज है, भेद भी नहीं अभेद भी नहीं है, भेद अभेद दोनों को प्रकाश करने वाला है। भेद अभेद में मत भेद है, वहाँ मत भेद नहीं है, वहाँ मत भेद नहीं है, स्वरूप भेद नहीं है, वो निजानंद अखंड है, अपार है, असीम है, सता है। कर्म योग से शांत आनंद है, ज्ञान से अखंड आनंद है, प्रेम में अनंत आनंद है। ये अपने तो कई बार बात हुई है, तो ऐसे एक आनंद है विचित्र, उसके जैसे है, जैसे नींद में आनंद आता है तो नींद से विलक्षण आनंद है। वो आनंद क्या है? वो समाधि का है। नींद में भी आनंद होता है, तो नींद में आनंद कौन सा होता है? कि संसार से संबंध विच्छेद का आनंद होता है। जागृत में स्वप्न में पदार्थों के साथ संबंध रहता है, इस बात में वो सुख वैसा सुख नहीं होता। गाढ़ नींद में हम संसार को भूल जाते हैं, तो भूलने का सुख होता है, इससे समाधि का सुख विलक्षण होता है। उसमें समाधि में जागृति रहती है, जैसे संसार को भूल जाते हैं तो भूलने पर बुद्धि भी लीन हो जाती है, अहम भाव भी लीन हो जाता है। इस वास्ते लीन हो जाने के कारण से वो सुषुप्ति का आनंद है, और समाधि में वो जो शुभ बुद्धि जागृत होती है। सर्वान इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुभति ज्ञान दीपिते, तो ज्ञान की दीप्ति रहती है। सुषुप्ति में ज्ञान की दीप्ति नहीं रहती, अज्ञान में अपना बुद्धि लीन हो जाती है, स्वयं लीन हो जाता है, तो ज्ञान की दीप्ति नहीं रहती। समाधि में क्या होता है? ज्ञान की दीप्ति रहती है, तो ज्ञान की दीप्ति का होता है, परंतु वो व्युत्थान वाला सुख होता है। और निजानंद वो होता है जो व्युत्थान नहीं होता उससे, पर समाधि और व्युत्थान दो अवस्था नहीं होती। ये दो अवस्था योग दर्शन की है, परंतु वेदांत के ग्रंथों में भी दो अवस्था लिखी है। वेदांत ग्रंथों में भी व्युत्थान समाधि दो अवस्था लिखी है। अद्वैत सिद्धांत में वास्तव में दो अवस्था नहीं होती, वो एक अवस्था ही होती है। निजानंद होता है जिसमें सहज अवस्था होती है, तो सहज अपना स्वरूप है, वो सहज स्वरूप है, वो निजानंद है। पर सहज स्वरूप है, अपना है, वो अपना सुख है, पर वो परमात्मा का सुख है। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का सुख विलक्षण है, उस परमात्मा का सुख विलक्षण है, उसकी तरफ मनुष्य की जीव की वृत्ति जानी चाहिए, विवेकी की, जो विवेकी उसे जानना चाहिए उसमें क्या हुआ है। एक बात मैं कहता हूँ, आप बुरा ना माने, क्षमा कर दे मेरे को, मेरी बात नहीं जैसे तुम्हें समझ लेगी, इतना जानता बेचारा क्या करेगा, दया कर देना, क्षमा कर देना, और शंका तो पूछना पर नाराज नहीं होना। वो अपना है, ये जो दर्शन है ना, जितने खूब ख्याल करके कृपा करे आप सुने, वो दर्शन होता वो अपना पूरा कहता है। जैसे आध्यात्मिक आदि आदि भूत त्रिविध दुख नष्ट हो जाए वो सुख है तो दर्श वो कहता है, न्याय कहता है 21 बार दुखों का ध्वंस हो जाए नाश हो जाए वो सुख है। ऐसे अलग अलग प्रकृति पुरुष का तो प्रकृति देती है पहले भोग फिर मोक्ष देती है वो सुख हो जाता है, ऐसे सुख मिलता है। ऐसे वेदांत दर्शन और वेदांत ग्रंथ, वेदांत के ग्रंथों में जो पंडितों के रचे हुए ग्रंथ हुए और जो आर्ष ग्रंथ जैसे उपनिषद है जैसे ब्रह्मसूत्र मूल है ये जो चीज है जैसे भागवत आदि है इनमें जो वर्णन है वो सुख असली वर्णन है वो परमात्मा के सुख का। पंडित जी टीकाएं हुई है उनमें अलग अलग उन्होंने कहा है, टीकाओं को मैं निंदा किसी की नहीं करता हूँ, मेरे हृदय में भी आदर है, पर टीकाएं करी है आचार्यों ने, आचार्य हुए समय समय पर और समय समय पर भगवान का आदेश हुआ है और समय समय पर उसकी आवश्यकता थी वो आवश्यकता उसने अनुसार उन्होंने कहा है। जैसी जनता होती है समय होता है उसके अनुसार टीका करिए लिखा है। तो जो मतभेद होते हैं आचार्यों के ये इस बात को लेकर होते हैं। श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा तो शंकराचार्य महाराज ऐसे विषय ऐसे समय में आए हैं जो धर्म का रूप है ग्रंथों का रूप है इधर रूप हुआ तो उसी ठीक करने के लिए तो उन्होंने वे अगर उनकी बात माने यज्ञादिक वेदों की जो कि वेद बाद रहता उनकी तो फिर उसमें ठीक हो जाए, पर उन वेद बाद रहता उसमें स्वाभाविक सब बहुत बुद्ध आए बुद्ध ने उसे खंडन किया, पर खंडन किया बुद्धों का तो बुद्धों का खंडन किया तो बहुत वेदिक आचार्य बताए वेद के यज्ञ वेदों में विधि आती है तो वेद का ही खंडन किया, वेद का खंडन किया तो अनर्थ हो गया। तो शंकराचार्य महाराज आए तो उनका खंडन किया वेदों का मंडन किया मंडन मंद द्वेद बताया अद्वैत बताया तो ये द्वेत रह उपासना करके ये फिर उपासना में जाकर शादी फंस जाएंगे तो द्वेत है ही नहीं ऐसा बताकर एक अद्वैत बताया। तो ये आचार्यों ने भगत भगत पर संसार के हित के लिए जिस समय में जैसी आवश्यकता थी वैसी भगवान की प्रेरणा हुई और उसके अनुसार से कहा। आचार्यों का अपना तो कोई अभिमान था नहीं पर आवश्यकता अनुसार भगवान की प्रेरणा है उसके अनुसार सबने कहा, परंतु भगवान की बात निराली रही। अब ऐसे अध्यात्म बाद में मैंने कोई ग्रंथ देखे संतों का संग किया उससे मेरी एक बात आई मन में वो आज कहता हूँ। अभी अद्वैत सिद्धांत में अपना निज सुख हुआ निज स्वरूप है जिसे मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाप निज सहज स्वरूप निजानंद प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मोक्ष सुख है मोक्ष सुख भक्ति में मोक्ष सुख है वो ज्ञान और वैराग्य ये परमश आते हैं जबरदस्ती आते हैं भक्त चाहता नहीं है तो भी आते हैं। तो ये सुख बिना परमात्मा के बिना नहीं आता है, परमात्मा का आकर वो ज्ञान होता है ज्ञान अपना होता है और अपना ज्ञान नहीं होता है अपना ज्ञान होता है निज आनंद निज आनंद निज आनंद होता है। निज का ज्ञान नहीं होता है अज्ञान मिटता है, निज का ज्ञान होता नहीं है। निज का ज्ञान अगर होता हो तो अंत हो जाएगा क्योंकि उत्पन्न होने वाली चीज नाशवान होती है। इस वास्ते निज ज्ञान क्या होता है अपना अज्ञान मिटता है तो अज्ञान मिटने का सुख है। जैसे कामना मिटने का सुख है ना वो कर्मयोग में सुख है, जो कामना कोई इच्छा नहीं रही तो उनका सुख होता है वो, तो वो आफत मिटने का सुख है। नींद में सुख है तो क्या है कि संसार के साथ जो हलचल होती है वो हलचल मिटने का भूल जाने का सुख है, हलचल भूलने का समाधि में भूलने का नहीं जान करके है वो। नींद है जो पराधीनता है नींद नहीं आती, अब रातों जगता है नींद नहीं आती पागल हो जाता है नींद आती नहीं, तो नींद का सुख पराधीन है समाधि का सुख स्वाधीन है। तो स्वाधीन होने से पराधीनता से वो श्रेष्ठ है, नींद से भी विशेष सुख है समाधि का जो स्वतंत्रता से अपना हो सकता है। पर स्वतंत्रता का सुख होता है दुख के दूर होने से, परंतु उसमें भी व्यक्तित्व नहीं मिटता तो वो रहता है कारण शरीर का संबंध, तो स्थिरता कारण शरीर है, ये क्रिया स्थूल कारण स्थूल शरीर की है, क्रिया और पदार्थ और चिंतन और चिंतन अचिंतन ये सूक्ष्म शरीर का काम है और कारण शरीर का स्थिरता है, तो स्थिरता में सुख होता है। मतलब स्थिरता से अतीत सुख है, वो सुख अपना है, निज सुख है वो, क्योंकि समाधि कारण शरीर के संबंध से होती है। कारण संबंध के बिना समाधि वित्थान नहीं होगा, वो निज आनंद होता है। तो ये सुख कम से बड़ा बड़ा होता है, निज सुख का आनंद है उससे भी विलक्षण है। तो इसमें मुक्ति हो नौ नसी खारी लागे, ऐसा है मुक्ति भी हमारे खारी लागे। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, ये जो आता है मुक्ति का निरादर करके भक्ति में लुभान हुए हैं। जैसे महाराज राम जनकपुर गए, तो जनकपुर थे वहाँ जनक महाराज आए, तो ये फुलवारी देखने के चले गए थे। जनक बैठे आए, भगवान आए, भगवान आए तो सबने आदर किया, विश्वामित्र ने अपने पास बैठा दिए। जनक महाराज देखते हैं, जो जनक कहते हैं उनको देख रहे महाराज ये कौन है, ये मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, उनके गले में तुलसी की माला भी थी और गजमुक्ता की माला भी थी। तो गजमुक्ता होता है राजाओं के, तुलसी होते है साधुओं के, तो ये कौन है महाराज। तो इसे देख करके बहुत सुंदर देखा, तो ये राजा है, राजकुमार है कि मुनि कुमार है। तो ये पूछा मुनि कुल तिलक, अगर मुनियों में है तो ये तिलक है श्रेष्ठ है, और निर्मकुल पालक तो तिलक नाम श्रेष्ठ का है, और पालक का मन पालन करने वाले जो क्षत्रिय है उनको भी ये पालन करने वाले है, मन जहाँ है वहाँ ये सर्वश्रेष्ठ है, ये कौन है। ये महाराज ऐसी बात है कि ये जो कौन है क्या है, सहज विराग रूप मन मोरा, तत्व ज्ञानी को विराग करना नहीं पड़ता है, सहज विराग है, क्योंकि संसार मात्र से संबंध विच्छेद हो गया तो वो आनंद सहज है, संसार दूर हुआ तो वो सहज नहीं, समाधि तक का सुख सहज सुख नहीं है, कृत्रिम सुख है, और वो सहज सुख है। तो सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विराग रूप है, मेरे को वैराग नहीं करना पड़ता, त्याग नहीं करना पड़ता, मन थकित हो तो जिमचंद सकोरा, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थक हो जाए ऐसे चकोर हो गया है। और इन्हें विलोकत अति अनुरागा, वैराग गया अनुराग गया, ये अति अनुराग ही नहीं विलोकत अति अनुरागा, और नहीं विलोकत परवश ब्रह्म सुख ही मन जाएगा, परवश मन सुख ही मन में जाएगा, ब्रह्म सुख को त्याग दिया। यह क्या है ये, वो जो ब्रह्म परमात्मा वही आए हैं क्या अपने रूप रूप धारण करके, ये कौन है। तो राजा जनक का भी मन खींच गया, तो मन तो वह आनंद में रहता है, वो तो सहज विराग रूप में होगा, और बर्वश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, तो ब्रह्म सुख से विशेष सुख होना चाहिए ना, नहीं तो ब्रह्म सुख ही मन था कैसे हुआ। यह तो महाराज ने कहा जनक जी ने। और जो आती है कथा भागवत में, सनकादिक गए वैकुंठ, तो वैकुंठ गए तो सनकादिकों ने दरवाजे रोक दिया, तो रोक दिया तो महाराज ने सुना भगवान आए, गलती करते हो तुम तो हम श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ, भगवान के दरबार में रहने वाले लायक नहीं हो, तुम रोकते हो। भगवान आए माफी मांगी, तो भगवान के चरणों में चढ़ी हुई थी तुलसी, तो सनकादिक ने नमस्कार किया भगवान को, नमस्कार करने से वो तुलसी की सुगंध आई, सुगंध आई तो संक्षोभ मक्षताम तन्नो, शरीर में तो रूपांतर हो गए, गदगद हो गया, मन में एक मस्ती आ गई, मन शरीर के और मन के दोनों में विकार हो गया, ब्रह्म सुख कोई विकार नहीं होता, जो सच्चिदानंद तत्व को प्राप्त हो गए हैं वहां विकार नहीं होता है, वो विकार हो गया, इसको क्षोभ कर दिया। किसने के तुलसी की गंध ने, विशेष सुख है उसमें सब है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचवा विषय गंध है, तो गंध का विषय इतना आदमियों को आकर्षण नहीं करता। आप जितने बैठे हैं शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। तो गंध के बिना आप व्याकुल भी नहीं होते और गंध कोई विशेष आकर्षित नहीं करती। तो सबसे नीचा विषय है गंध, और गंध भी भगवान के तुलसी के गंध, वो गंध करके सनकादियों को सनकादियों में हलचल मच गई। तो हलचल मच गई तो सनकादि तो निर्लेप है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मानंद में मगन ले लीना, हरदम ब्रह्मानंद में ली नहीं आते हरदम ही, उनको वो समाधि करने के साथ थोड़ी करना होता है। ऐसे उनको भी हृदय को संक्षोभ कर दिया तो वो आनंद जानन से अलग होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे हुआ? भागवत माता है, भेद हो गया, भेद हो गया। उनके चित्त में रोमांच हुए तो अपने भी अभी कोई बात बढ़िया सुनाए, भगवान की कीर्तन की बात सुनाए, भगवान की प्रेम की, तो हमारे गदगद हो जाए, रोमांच हो जाए, आशीर्वाद हो जाए, तो हम जिस सुख में उस सुख से ज्यादा मिला ना। अभी जिस सुख में हम है अपने स्वाभाविक स्थिति में, तो उससे जब सत्संग की बात सुनते हैं, अश्रुपात होते हैं, रोमांच हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, अग्वा गदगदा द्रवते यशे चित्तम हृदय तपेक्षणम अष्टि कुचच विलज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। तो ऐसा जो आनंद आता है वो, तो उस आनंद में अभी हम है, उनसे हमारे हृदय में हलचल और विलक्षण हो जाती है। तो ज्ञानियों के जनक महाराज है, सनकादिक है, उनके मन में भी हलचल हो गई, तो कोई कोई सुख जो निज सुख रहता है उसे विशेष सुख होना चाहिए, नहीं तो उनकी विकृति कैसे हुई? मन ब्रह्मानंद है, परमानंद जो कह दो, कोई हर्ज नहीं है, निजानंद कह दो, उसमें भेद नहीं है, परंतु एक विचार है उसमें है, एक फर्क है। ऐसा ग्रंथों से दिखता है, बनाते हम क्या करें? कह कबीर मैं कहता दर में गोर कह जिसका मैं क्या करूं? अब ग्रंथ कह रहे मैं क्या करूं? ऐसे संक्षोभ अक्षर दुषाम अपनी अक्षर दुषाम अक्षर सेवन करने वाले में द्वामी बोल दो अक्षर अक्षर सारे से, तो अक्षर दुषाम अपनी तो ब्रह्मानंद तो उनके सेवन करते थे भी। अक्षर दुषाम दिखा है तो अक्षर दुष्कोण अक्षर का सेवन कर, जो अक्षर स्वरूप अक्षर है उसका सेवन करते हुए उनके भी चित्त को क्षुब्ध कर दिया। अरे बर्बर ब्रह्म सुख मन त्यागा तो ब्रह्म सुख को भी त्याग दिया, तो ब्रह्म सुख को त्याग दिया तो कुछ अधिक सुख मिला तभी त्याग दिया, त्याग दिया जबरदस्ती छूट गया। इन्हें मिलो तो अति अनुराग अनुराग है, अति अनुराग हो गया तो कैसे हो गया? तो ये रामायण मानुष क्या सकते गोस्वामी जी का है, भागवत तो महाराज वेद व्यास बता दिया है, जिन्हें वेदों का विभाग किया उपनिषद वेद व्यास महाराज खुद ब्रह्म सूत्र बनाने वाले, वे भी यह बात कहते हैं, वे लिखते हैं। तो भागवत का प्रमाण कोई मामूली प्रमाण नहीं है, तो ये कैसे हुआ? अगर उस सुख में भेद न हो तो ये कैसे हुआ? दूसरी बात एक बड़ी विशेष, ये जितने संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, जैसे रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, श्री शंकराचार्य है, तो संप्रदाय की दृष्टि से नहीं कहता हूँ मैं, एक तटस्थ दृष्टि से कहता हूँ, मेरी भावना में शंकराचार्य महाराज है और रामानुजाचार्य महाराज है, यानी मेरे जहाँ तक मेरे भेद नहीं है, मैं बड़ा पूज्य आचार्य मानता हूँ, पूज्य मानता हूँ, आचार्य मानता हूँ, और इनके वचनों के अनुसार चले तो कल्याण हो जाए। गीता पर टीका है, ब्रह्म सूत्र पर टीका है, उपनिषद टीका है, वे टीका न मिले, टीका न मिलने पर भी उन्होंने जो भाष्य लिखा है उस भाष्य के अनुसार कोई अनुभव करे तो कल्याण हो जाएगा, ये मेरी मान्यता है। गीता पर टीका उस सूत्र पर उस श्लोक पर लिखे तो वो टीका मेरे एक नया भाव आ जाता है, कई पंडितों की आ जाए नया भाव, वो भाव नहीं टिकता ठीक, परंतु लिखा है उन्होंने भाष्य वो चीज अनुभव की है, ये गीता पर न बैठे न बैठो पर लिखा है वो अनुभव की बात है, कल्याण करने वाली रामानुज भाषी कल्याण करने वाला, शंकर शंकर भाषी भी कल्याण करने वाला, ऐसा मानता हूँ मैं। आपस में मिलता नहीं और आचार्य मत मिलते नहीं। वास्तव में जो अंत में चीज होगी वो मिलने पर उसमें पूर्णता एक होना चाहिए। तो सबके आचार्य भगवान कृष्ण है, कृष्ण का वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्व मतभेद नहीं होगा। अद्वैत में, द्वैत में, विशिष्टाद्वैत में, शुद्धाद्वैत में, द्वितीयाद्वैत में पांच भेद है, मुख्य पांच भेद है, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत भेदाभेद, ये पांच मत है। तो पांच मतों में भेद होंगे, एक एक मत मिलता नहीं, तो मिलता नहीं तो सब मिलने वाली कोई चीज होनी चाहिए अगाड़ी। इन आचार्यों के मत से अगाड़ी मिलने वाली ऐसी चीज भी कोई नहीं होनी चाहिए ना, जिसमें सब एक हो सके। तुम कौन वासुदेव सर्व गीता का है, तो गीता भगवान का वचन है, ऋषियों का, आचार्यों का, ऋषियों का वचन है, ये वचन भगवान के है। वासुदेव सर्व सब महात्मा सुदुर्लभ, मनुष्य नाम सस्तु कस्टि सिद्धे गीता में सिद्धा नाम कृष्ण भाव तत्व था, कोई एक सिद्धा नाम कृष्ण भाव तत्व सिद्धा में कोई एक जानता है, और वासुदेव सर्व महात्मा सुदुर्लभ, तो तुझे महात्मा तो और भी है, दुर्लभ महात्मा। गीता महाराज जी इस साल अभी थोड़े दिन पहले मेरे को बातें मिली, महात्मा और ज्ञानी शब्द कर्मयोग के लिए नहीं कहा, ज्ञान योग के लिए कहा, तत्व के लिए जीवन मुक्ति के लिए कहा, गुणातीत के लिए महात्मा शब्द नहीं आया, ये ज्ञानी शब्द नहीं आया, ये भक्ति के लिए ज्ञान नहीं, महात्मा ये शब्द आए। मेरे को वर्ष है गीता पढ़ते हुए पढ़ाते हुए कहते हुए ये ऐसा अलग थोड़े न हुए, दृष्टि गई तो गीता जानने वाले उनको पूछा, आप भी देख लेना गीता में, ज्ञानी तो आत्मा में मत हो, ज्ञानी तो आत्मा है मेरा, तो ज्ञानी कौन है, वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान सर्वमहात्मा, तो वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान है, तो वासुदेव सर्व में मतभेद कैसे रहेगा, आचार्य को मतभेद रहता है, आप उसमें होता ही है, तो उसमें मैं अपूर्णता नहीं मानता हूँ। परमानंद को उस नाम कुछ भी कह दो, नाम में मेरे आग्रह नहीं है, परमानंद निजानंद को परमानंद कह दे तो मेरे को बाधा नहीं, मेरे को बुरा भी नहीं लगता, परमानंद कह दो। वासुदेव सर्वम ये जो अनुभव है, वासुदेव सर्वम ये जो अनुभव है, इसी का नाम परमानंद रखेंगे कि नहीं? तो परमानंद कह दो, ये परमानंद कह दो, निजानंद कह दो, आत्मानंद कह दो, परमात्मानंद कह दो, कुछ भी कह दो, पर जीवन मुक्ति का जो आनंद है उस आनंद से विलक्षण आनंद है, जीवन मुक्ति तक आनंद में आपस में महात्मा हुए हैं, आचार्य अपने सबको आदर दृष्टि से देखते हैं, वो कोई कम थोड़े ही हुए हैं, फिर भी आपस में मतभेद रहा, पर वासुदेव सर्व में सब अंतर्गत आ जाते हैं, अद्वैत में सब अंतर्गत नहीं आते, विशिष्ट अद्वैत में सब अंतर्गत नहीं आते, विशुद्ध अद्वैत में अंतर्गत नहीं आते, भेदा भेद निवाचारी उसमें अंतर्गत नहीं आते, और वासुदेव बात रहता कैसे आप बताओ, वासुदेव सर्व में बाकी कौन सा रहेगा, अद्वैतवादी द्वैतवादी विशेष कोई द्वैतवादी रहेगा। मैं तो ये जानना चाहता था कि निजानंद और परमानंद इनमें जो अंतर है वो स्पष्ट, देखो शब्दों के नहीं जाना है अपने को, अपने को शब्द में लड़ाई नहीं करनी, शब्द तो कह दो, ब्रह्मानंद कह दो, अचिंत आनंद कह दो, नित्य आनंद कह दो, परम आनंद कह दो, अखंड आनंद कह दो, भेद करने के लिए उसको परम आनंद कहते हैं, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद कहते हैं, तो वर्धमान प्रतिक्षण वर्धमान कह दिया प्रेम को, तो उसके भेद कह दो, परंतु ये बात आप बताओ कि वासुदेव सर्वम इसमें सब अंतर्गत आ जाते हैं, और कौन सा मत है जिसमें अंतर्गत आ रहा है, यार मत भेद होते हैं, और इसमें भगवान ने अपना मत बताया, ये मैं मत विदम नित्य मंत्र श्री मानवा श्रद्धावन चिंतित कर्म भी, ये मेरा मत है, योगी नाम सर्वेशा मत गे श्रद्धावन भजते योग सहमे युक्त तुम हो मत, ये मत है मेरा, तो भगवान के मत से बाहर कोई मत रहे ही नहीं, भगवान ही मत का अपना, इसी कारण परमानंद भी होगा कि नहीं होगा, परमानंद यही है कि कोई और है, मतलब परमानंद और इतना ही है, प्रतिक्षण वर्धमान हुआ है, ये अखंड आनंद है, वो वर्धमान आनंद है, इससे भी आगे ब्रह्म इससे आगे अंशी है, ये वो अंश है, अंशी है वो अंश है, निजानंद है, अंश में कोई कम थोड़ी है, पर फिर भी है तो अंश। मैं शब्द पर नहीं चाहता, शब्द में कोई शब्द में शब्द तो पीछे होते हैं भाव को प्रकट करने वाले, शब्द पूरा अर्थ कह नहीं सकते, शब्द में पूरा अर्थ नहीं आ रहा, अपने विचार करो, शब्द पर मत लो, शब्द कोई किसी को कह दे, शब्द गुरु शब्द है, अब गुरु शब्द कहीं बदाम हो जाएगा, रास्ता बताने वाला गुरु ही है, तो रास्ता कितने जाता है स्वर्ग सब कैसे जाएगा, कैसे जाता हूँ, वो भी तो गुरु ही है, पर गुरु जितने भी समाप्त हो जाता है या गुरु शब्द एक अक्षर पदार्थम यो गुरु मतलब एक अक्षर की देने वाला गुरु नहीं मानते तो पाप लगता है उसको, बोलो तो गुरु एक अक्षर देने वाले गुरु हुआ या तत्व ज्ञान देने वाले गुरु हुआ, तो शब्द में लड़ने से क्या फायदा, शब्द में नहीं ऐसे जो महापुरुष हुए इतने मत है इतने संप्रदाय है उनके आपस में मतभेद कैसे रहा, मेरे दिमाग बहुत वर्षों की शंका है कि पहुंचे पहुंचे एक मत अनपहुंचे मत और संत दास घड़ी अर्थ की एक ही ठोर तो एक ठोर होनी चाहिए, तो ये आचार्य में मतभेद कैसे हुआ, हमारे तो जीवित अवस्था में अभी जो संत हुए उन संतों में भी मतभेद देगा तो मेरे विचार आया मन में, अब किसको ठीक कहे किसको भी ठीक है, हमारा पूज्य भाव है आदर भाव है, हम अपने अभिषेक तो सबको श्रेष्ठ मानते हैं, अब श्रेष्ठ मानते पर निकृष्ट किसको माने, बताओ खुद किसको माने, ये जो संप्रदाय का आचार्य हुए हैं इनमें छोटा बड़ा कैसे माने, मेरे तो धारणा है मत के अनुसार चले सच्चे हृदय से तो उनका कल्याण हो जाएगा, शंकराचार्य महाराज के मत के अनुसार चले तो कल्याण नहीं होगा कैसे माने, रामानुजाचार्य महाराज के अनुसार चले तो कल्याण नहीं होगा कैसे माने, संप्रदाय मत भेद होगा, शंकर मत को शंकर मत शेष मानेंगे, रामाचार्य को इसको निकृष्ट मानेंगे ऐसा नहीं मानेंगे, तो अपने आचार्य को श्रेष्ठ मानना न्याय युक्त है उचित भी है, अपने लाभ भी हुआ है इसमें मानते, हमारे को जिस संप्रदाय से लाभ हुआ उस संप्रदाय हम श्रेष्ठ माने तो हमारी गलती क्या है, ईमानदारी है तो आदि कहने में कोई दोष नहीं है, पर निंदा करना दोष है, हमारे को ये अच्छा लगता है ये तो कह सकते हैं, दूसरे निकृष्ट ये कहना उचित नहीं है, भेदवादी मातवादी जो है ये सब उचित नहीं है, ये निकृष्ट है, ये महाराज गीता की टीका में एक एक को ऐसा बताया है कि अद्वैतवादियों को तामस बताया, उन्होंने अद्वैतवादियों को तामस बताया गीता, जैसे मैं मूर्ति पूजा करते कृष्ण रूप से एक इसमें तामसी ज्ञान बताया, तो कार्य से तुम अहित हम मूर्ति पूजा करते हैं तामसी है, टीका में लिखा है, और वो अधर्म मेरी धर्म समझता सर्वार्थता तो जो परमात्मा ईश्वर जीव एक बताते हैं तामसी है, गाले दे नहीं हमारे जस्ती नहीं, तो हमारी बात है भक्ति का शुभ विलक्षण है, ज्ञान का शुभ कोई अधूरा हो ये बात नहीं मानता, मन वो श्रेष्ठ है, वर्वस ब्रह्म सुख मन त्यागा, अक्षर दुषा भी सनकादिक जो निर्लेप है ऐसे ही देख तो बालन बहुत कालीन बालक छोटे 5 वर्ष की बालक नंग धड़ंग नंगे बालक कितने विलक्षण है, तुम्हें आशा वसन व्यसन लित नहीं जय हरिकता तू जाए तार सो नहीं, भगवान शंकर भी भगवान राम जी के कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, कृष्ण के दर्शन के लिए यशोदा मैया की गर्ज करते हैं कि मैया दर्शन करा दे और वो क्या बाकी है, भगवान राम जी की राजगद्दी होती है तो वहां आते हैं, वहां कहते हैं महिपाल भी लोक अधीन जन्म यार बार बार बर मांगो हरिदेव श्री रंग पद सरोजन पायन भक्ति सदा सत्संग, और सत्संग कर क्या लेना उनको, शंकर क्या कमी है जो सत्संग कर सीखेंगे दूसरा अनुष्ठान करेंगे, भक्ति पर समझते हैं भक्ति और भक्ति लेकर क्या करेंगे, भक्ति से क्या आगे कोई प्राप्त करना चाहिए। आत्मा रामाष्ट मुनि निर्ग्रंथ में कुरंती अहेतु की भक्ति इतम भूत गुण हरी भागवत माया है। आत्मा रामा ये कोई मामूली नहीं है, निर्ग्रंथ ग्रंथि भेद हो गया और ग्रंथ से ऊंचे उठ गए शास्त्र मस्मान निवर्तते कुरंती अहेतु की भक्ति भक्ति करते अहेतु की कल्याण की थोड़ी करते हैं कुरंती अहेतु की भक्ति मिथम भूत भूत ही ऐसे ही इतम भूत गुण हरी भगवान ऐसे ही है तो आकृष्ट हो जाते हैं। इस बात हम क्या करें बताओ, आप बताओ। हम तो सीख भी बात कह देते हैं, पुस्तक हम देखते हैं सीखते हैं जैसी आती है उस बात बता देते हैं। इस बात निजानंद है ये एक पुस्तक पढ़ा मैंने तो उसमें अरे अरे यार क्या कर यहाँ कहाँ अटक गया तुम निजानंद भाई तू भूल गया मैं थोड़े भूलता हूँ तू तो भूल गया मेरे को निजानंद में मैं थोड़ी भूल सकता हूँ तो इसलिए निजानंद से भूल निजानंद है तो ऐसा ग्रंथ देखने से मालूम और हम क्या जाने और हमारी क्या पता है। नारायण नारायण नारायण।